și Fiului și Sfântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințite stăpâne, binecuvintează. Acela dintr-o Sfinț, Părintul nostru Ioan Gurădearu, Patriarhul Țarigradului și a Sfântului slăvit proroc Chilite, Sfânteanul Șer împreună cu dânsa cărora pomenirul să vărșim, a Sfântului Răglichere Mărturisor, a Sfântului Dumnezeu și Părinții Achim și Anaș Mendurane tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Iubiți credincioși, bine v-am găsit! Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile Sfântului Marelui Proroc Ilie am ajuns în aceste părți să slujim Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu preoții care m-au însoțit. Ne bucurăm că aceste puncte, de putem să le spunem strategice, sunt puncte principale unde se slăvește Dumnezeu. Deci asta se face casa lui Dumnezeu, cum spune la rugăciune de la Sfințirii. Asta nu este altceva decât casă făcută în cinstea lui Dumnezeu, a Sfântului Proroc Ilie, a celorlalți sfinți. Deci unde se face numai slujbă, unde se fac numai rugăciuni, și toate astea sunt împotriva diavolului. Dacă mai auziți vreodată că mai sunt ispite, că mai vin necazuri, și pentru cei care construiesc, pentru cei care dăruiesc, de cei care și-au închinat viața aici, nu este la voia întâmplării. Pentru că diavolul, văzând lucru bun care se face contra lui, de multe ori caută și se răzbună. Dar Sfântul Apostol Pavel spune, zice, nu dați loc diavolului. Deci noi nu trebuie să dăm loc diavolului. Prin ce dăm loc? Prin păcat. Aceea este ușa care o deschidem și atunci vine și el își face lucrarea lui. Și nici atunci Dumnezeu nu-i permite, decât numai cât îi permite Dumnezeu poate să facă rău, însă nu mai mult. Pentru că El este acela care face rău, a făcut, se face rău, dar cât îi permite Dumnezeu. Unii pentru pedeapsă primesc ispitirile de la dânsul, alții ca să se încununeze. Deci niciodată Dumnezeu nu slăbozește la voia întâmplării. Pentru asta așa această mare zi de astăzi a Sfântului Proroc Ilie. L-a trimis Dumnezeu pe Sfântul Ilie la timp, atunci când poporul lui Dumnezeu se îndepărtase de la dânsul, prin închinarea de idol. Deci după împăratul Solomon au rămas în împărăție împăratul Roboam, feciorul lui. Însă a avut o slugă care a fugit de frica lui, a vrut să facă o răsmeriță, să facă o turburare în împărăție. A prins de veste împăratul Solomon și a vrut să-i taie capul cu sabia. Atunci el a fugit la egipteni, auzind că a murit împăratul Solomon și că Roboam, fiul lui, i-a luat locul la împărăție, s-a reîntors din nou, s-a reîntors în Israel. Și sigur că împăratul Roboam era tânăr, feciorul lui Solomon. Și fiindcă era tânăr, pentru asta și mintea a avut o tânără. A adunat pe toți bătrânii lui Israel și i-a întrebat cum trebuie să conducă. Și bătrânii au spus să scadă din bir, vedeți cum e și acum, taxele și celelalte toate, impozitele, să scadă impozitul, să scadă anumite lucruri, să dea drumul, să dea un decret, să dea drumul la cei din pușcării care nu erau vinovați, pentru că în toate timpurile au fost și vinovați în pușcării, majoritatea vinovați, dar o parte mică nevinovați, care plătesc pentru alte păcatele lor, dar alții cu bani și cu altceva au mintuit, au ajuns, cel nevinovat a ajuns în pușcărie. La fel s-a întâmplat atunci, să dea decret. Dar el ce a făcut? A ascultat pe bătrâni ce au spus, după asta a adunat tineretul, care crescuse împreună cu dânsul în palatul împărătesc. Voi ce spuneți? Să iau ce au spus bătrânii. Voi ce spuneți? Ce i-au spus tinerii? Dacă taică tu a pus bir pe voi, tu îndoiești birul asupra oamenilor. Dacă el v-a bătut cu bici fără plumb, voi tu să pui plumb la capătul biciului și să-i bați și să-i schingiești, să faci toate nedreptățile. Și a ascultat împăratul Roboam de cei tineri și n-a ascultat de bătrâni și atunci poporul s-a rupt în două. Și acea slugă a lui Solomon Ieroboam, care a venit de acolo, a rupt 10 seminții din cele 12 și a rămas împăratul Roboam numai cu seminția lui Iuda și lui Beniamin, cele două seminții. Iar peste celelalte 10 a împărățit Roboam sluga fostului împărat Solomon și din acea slugă s-a atras acest Ahab despre care spune în viața Sfântului Ilie că l-a mustrat prorocul Ilie, l-a mustrat pe Ahab împăratul, pentru că dusese el sluasă nevastă păgână și dusese poporul la închinarea de idol. Și pentru asta Dumnezeu a ridicat proroci, între care și pe Sfântul Ilie la acel timp, care a fost cu 800 de ani înainte de Mântuitorul. Și a mostrat pe împăratul, însă nu s-au supus mustrării Sfântului proroc Ilie. Și atunci Sfântul Ilie a adus acea mare pedeapsă prin neploare, prin secetă. Că totdeauna când e vorba că n-avem ce să mâncăm, atunci ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Așa a făcut și Sfântul Ilie prorocul. Știa că dacă omul flămânzește, poate îl caută pe Dumnezeu. Și a pedepsit cu acei 3 ani de zile de foame. Însă Dumnezeu s-a milostivit spre oameni, că poate erau mulți care se rugau lui Dumnezeu ca să dea ploaie. Însă pentru că Ilie prorocul era așa de aproape de Dumnezeu prin puterea rugăciunilor lui, prin curăția vieții lui, prin viața înaltă pe care o ducea, pentru asta și Dumnezeu n-a vrut să-l supere, să dea ploaie fără cuvântul lui. Și pentru asta a trimis corbi să-l hrănească în părul Horatului, care este distanță de la Ierusalim cam 25 de kilometri. Acolo unde este și o peșteră și acum, chiar astăzi, se face Sfânta Liturghie în peștera unde a stat Sfântul Ilie prorocul. În acea peșteră, atunci când a fost scârbit Ioachim, tatăl Maicii Domnului, tot acolo s-a dus în acea peșteră și a postit acele 40 de zile și 40 de nopți. Iar Sfântul Ilie și el a fugit de frica Izabele, s-a ascuns în acea peșteră. Și a stat acolo până când i-a poruncit Dumnezeu să meargă la muntele Horeb, care este în Sinai. Sinai este mult mai înalt, Horeb este un pic mai jos, un alt vârf, și acolo a văzut pe Dumnezeu Sfântul proroc Ilie. Dar în puterea unei mâncări spune că s-a dus. Este aproape de Betlehem o biserică, a fost mănăstiri înainte, unde acolo a șezut el și a dormit, Sfântul Ilie prorocul. Și acolo a venit îngerul și a adus de mâncare și spune Ilie, scoală-te și mănâncă, că calea ta este lungă, că nu vei mai mânca nici nu vei mai bea nimic până n-ai să ajungi la muntele Sinai. S-a mers în puterea unei singure mâncări și a băuturii de apă până la muntele Sinai, 40 de zile și 40 de nopți. Eu am fost la muntele Sinai, am fost cu autocarul sau eventual te duci cu avionul. Însă el atunci nu era alte mijloace de transport decât pe jos. S-a mers Sfântul Ilie pe jos 40 de zile și 40 de nopți până la muntele Horeb. Dar l-a trimis înainte de asta, l-a trimis Mântuitorul, că era Dumnezeu, și fiindcă El s-a întrupat, El a fost și acel care s-a arătat și lui Moise pe muntele Sinai și lui Ilie prorocul. Și l-a trimis întâi la Sarepta Sidonului la o femeie văduvă, să vadă că moare de foame, ca să se milostivească și să se roace să dea ploaie pe pământ. Deci nu la voia întâmplări l-a trimis. După asta l-a hrănit, corbii l-au hrănit cu carne și cu pâine, ca să vadă, pentru că știți că corbii sunt mâncători de sârburi și de carne. Deci iată, să-l facă pe proroc să milostivească, dacă corbii nu mănâncă și îți aduc ție să mănânci partea lor, gândește-te ce trebuie să faci ca să mulțumești pe ceilalți oameni. Și într-adevăr, Dumnezeu, prin lucrarea lui cea mare, a ascultat de glasul prorocului, pentru că și el a ascultat de poruncile lui Dumnezeu, și atunci când s-a rugat a dat ploaie pe pământ. Dar nu fără a aduna întâi poporul și pe împărat și să le spună care este Dumnezeu cel adevărat. Și în felul acesta, iubiți credincioși, s-a dus în muntele Carmelului. Ne-am fost acolo și am văzut, este și biserică ortodoxă, este și biserică catolică. Ei spun că în locul lor a fost adusă jertfă care s-a adus de către Sfânt Proroc Ilie, ortodox, și spun că este în locul lor. Însă realitatea este că totdeauna catolici au cumpărat aproape de ortodox, că au avut bani mulți. Au cumpărat locuri și a făcut și ei biserică, cum este și pe Muntele Taborului. Trebuie să știți că pe Muntele Taborului totdeauna vine la schimbarea la față la 6 august, pe stil vechi, nu pe stil nou. Vine norul de la Nazaret. Norul care l-a umbrit pe Domnul atunci, i-au strălucit hainele lui ca lumina. Pe fața lui s-a făcut ca lumina soarele mai strălucitoare, de-a căzut apostolii de frică, au căzut ca morții. Și totdeauna vine un nor de la Nazaret, vine și umbrește biserica ortodoxă, să stă norul deasupra bisericii până se termină Sfânta Liturghie. Dar în ziua de 6 august, pe stil vechi, deci 19 pe stil nou. Și nu se duce norul la biserica catolică, vine la biserica ortodoxă. Și pentru că vine vorba de această lucrare, deși în Muntele Carmelului, tot la fel, avem toată certitudinea că adevărul este la biserica ortodoxă și nu la cea catolică. De Sfântul Ilie, de acolo, după ce a tăiat pe toți popii cei de rușine care mâncau din masa Izabelei împărătesei și care mințeau poporul și îl duceau în prăfastea perzeră la închinarea de idol, pentru asta, prin porunca lui Dumnezeu, i-a tăiat prorocul pe cei 450 de proroci mincinoși și 450 de preoți mincinoși, popi mincinoși. I-a tăiat la râul Chison. I-a tăiat capul Sfântului Ilie cu mâna lui. Deci răvnind după Domnul Dumnezeu. Și după asta a plecat în muntele Sinai pentru că l-a căutat împărăteasa să-l ucidă și pe el. Și că așa cum stă capurile acelor care i-a tăiat Ilie, mâine va fi și capul lui tot acolo. Și sigur s-a temut Sfântul ca un om, de asta s-a auzit la apostolul că Ilie asemenea era ca noi, om pătimaș. Dar prin limba lui a ținut ploaia cerului și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Deci a stăpânit cerul și Dumnezeu numai prin gura lui a dat ploaie pe pământ. Deci după ce a plouat și după ce a văzut popoarele care este adevărul și Ilie s-a refugiat, iar cum am spus, și atunci s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, ia sufletul meu de la mine că nu sunt mai bun eu decât părinții mei. Că iată toți au plecat și am rămas eu singur. Și atunci l-a mângâiat Dumnezeu pe Ilie și a spus, nu Ilie, mai sunt încă 7.000 care nu și-au plecat genunchiul lui Baal, pe care numai eu îi știu. Dumnezeu e sigur că îi știa. Și iată că l-a mângâiat pe Ilie că nu tot poporul s-a închinat, s-a dus să se închine diavolului și a rămas o parte, chiar dacă nu mare, care s-a închinat lui și a păstrat credința, s-a păstrat adevărul. Pentru asta, iubiți credincioși, pentru că suntem în această zonă aici, unde majoritatea țineți pe stil vechi, așa, din străbuni. Credința acum a fost rămasă de la părinții noștri. Nu numai că este bine, este foarte bine că ați reușit să păstrați acest adevăr neștirbit. Vedeți că din 1924 și până la Revoluție, biserica noastră, dumneavoastră care poate a venit preoțul prin noi și a slujit pe stil vechi, au avut această dezlegare dată de la Patriarhie. Că de multe ori și prin noi ne-au mințit. Să ne unim cu dânsă, să ținem pe stil vechi, dar să fim sub jurisdicția lor. Ei să ne conducă. Asta era numai un pretext ca să poată să ne distrugă dacă putem, dacă noi am fi făcut o alianță de genul ăsta. Și pentru asta noi, pentru că am pățit nouă dată mai de multe ori, că am avut vânzări din partea preoților care s-au strecurat în mijlocul nostru, pentru asta n-am vrut să mai acceptăm niciun fel de compromis cu dânsii, nu pentru altceva, ci numai pentru că știam precis că dacă facem acest pas greșit, îl facem spre distrugerea noastră și a întregii biserici. Și pentru asta am tras această linie de demarcație între noi și ei. Ei să fie cu lor, partea lor să răspundă înaintea lui Dumnezeu de ceea ce au făcut, iar noi să păstrăm credința curată de la Sfinții Părinți și de la părinții noștri, străbunicii noștri și bunicii noștri, să o păstrăm în continuare așa după cum am moștenit-o de la dânsii. Pentru că noi trebuie să știți, n-am adus în biserică niciun fel din noirii. în biserica noastră se păstrează exact cum s-a păstrat în biserica părinților noștri. Și chiar în mănăstirea Slătioarea și în toate mănăstirile noastre este instituit tipicul Sfântului Sava, care a fost la 520 de la Hristos, care a adunat toate rânduielile într-o singură carte, care se numește tipic, o rânduială bisericească. Și după aceea se ghida Mănăstirea Neamțului, Sfântul Glicheri, fiindcă a fost din Mănăstirea Neamțului și a venit la Slătioara, a adus tipicul Mănăstirii Neamțului în Slătioara. De acolo a fost preluat de toate mănăstirile și bisericile noastre. Tipicul Sfântului Sava. Deci a marilor părinți care au fost în Biserica Ortodoxă, în Biserica Creștină. Pentru asta eu n-am decât cuvinte de laudă pentru dumneavoastră care în această zonă a țării ați putut să păstrați credința acea curată așa cum au păstrat-o părinții și străbunicii noștri, lăsate de Sfinții Părinți. Este o mare laudă, este un lucru dumnezeiesc. Noi am fost în America, am fost la Biserica Rusă din diaspora, din afara Rusiei, cu sediul la New York. S-am intrat în comuniune cu dânsul în 92. Deci iată, ei și acolo păstrează credința acea curată a Sfinților Părinți. Păstrează și la Moscova, însă ei nu, încă nu se împărtășesc cu dânsul datorită faptului că au colaborat cu securitatea, cu KGB-ul. Și pentru asta eu spus, până nu fac pocăință publică, până nu ies din ecumenism, și până nu recunosc sfinții martirizați de comunism, până atunci, inclusiv spitalul Nicolae, care l-au recunoscut, acum și l-au canonizat și ei, până atunci nu facem unirea cu dânsi. Deci încă păstrează acea diferență. Cu toate că sunt tot pe stil vechi, credința este aceea, dar pentru că au colaborat cu comuniștii, pentru asta încă nu se unesc cu ei. Poate în viitor, dacă vor intra la conducere alți oameni care n-au mai fost bănuiți că au colaborat cu comuniști, s-ar putea să se unesc. Dar și acolo, asta vreau să vă spun, în America au păstrat credința străbunilor. Totdeauna sub biserici au și demisol. Acolo au școala de cântări. Acolo au colinzele lor rusești, care le învață. Acolo obiceiurile lor. Sunt anumiți oameni care au fost generali, unii din ei, care s-au retras. Unii care sunt ofițeri actuali. Fac primilitării cu ostașii lor după armata rusă, după vechea armata țarului. Au toate ofițerile acestea, deci ei le dezvoltă acolo în America. Deci au de la stat dispoziție și au toată libertatea, deci nu îi opreste nimeni. Deci numai ca să învețe obiceiurile părintești din Rusia, ca să nu se uite. Pentru asta mă bucur că și dumneavoastră aici ați putut păstra în această zonă a țării credința curată. Cu toate că au fost presiuni pentru noi, Moldova, au fost mari persecuții pentru ceilalți părinți. M-a fost supra-sfinte vlog în București, că a fost arestat de atâtea ori. Sfântul Flavian, ceilalți care au fost, au avut de suferit. Și ceilalți preoți toți. În zona asta, pentru că n-am avut preot, sigur că se urmăreau preoții care venea din Moldova aici, în Dobrogea. Se urmăreau să-i prind. Cu toate acestea, iau preoți să se păzească. Îmblau civil, îmblau cu un creștin. Totdeauna mergea cu dânsul, îi ducea în geanta cu veșminte și celălalt. Și atunci putea să se păzească. Știa și momentul când se strecoare, mergea mai mult noaptea, ca să poată să ajungă acolo unde era nevoie la creștinii care păstrau dreapta credință. Într asta viți credincioși și mă bucur din suflet că văd că se face această biserică frumoasă. Nu este fără osteneală, nu este fără bani, fără munca dumneavoastră. Deci mai cu munca și cu banii dumneavoastră, s-a putut să facă să ajungă până în stadiul ăsta și, sigur, urmează și finalizarea. Dar la toate lucrurile trebuie dragoste, trebuie voință, dar să punem și banul și muncă. Și atunci facem. Iată că această oază duhovnicească se face aici în deșert, când spune, în baltă, lângă Dunăre, unde se poate lăuda Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Și să se poată păstra credința acea adevărată în continuare. Pentru asta, la rugămintea creștinilor, chiar la Părintele Flavian, am avut dragoste să vin aici să văd. Eu am fost odată, n-am slujit, am venit numai cu recunoașterea, numai în vizită și am promis că atunci când se începe biserică, dacă îmi dă Dumnezeu putere să ajung, ce să facem la o zi de prăznuire, să facem și Sfânta Dumnezească liturghii. Iată că ne-a ajutat Dumnezeu. Într-asta, vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o. să o aveți pentru Biserica Mântuitoră și pentru adevăr. Și trebuie să știți, cei care au schimbat, n-au schimbat ca au vrut. De multe ori puterea politică obligă biserica să facă niște lucruri care nu convin nici celor care fac și nici urmașilor. Dar forțați din prejurări fac aceste lucruri. Cum s-a întâmplat și cu papa când a venit, vă dau numai o secvență. I-a promis patriarhului că îi dă loc în Piața Unirii să facă catedrala Neamului, biserica, o biserică mare, pentru că nouă biserică mare în București. A semnat țara ca să vină papa în țară și după asta i-a mai dat, câți ani sunt? Sunt 3 ani de acum. I-a mai dat locul de biserică? Nu i-a dat locul de biserică. Deci l-a mințit pur și simplu. Și poate el știa că îl mințește, dar n-a avut încotro. Și a trebuit să-i scălească. Deci așa s-a întâmplat și cu schimbarea. Atunci a fost regele Ferdinand. Când a forțat mâna mitropolitului, atunci era mitropolitul primat, Miron Trișa, să semneze unirea. Unirea prin calendar măcar. Ce a spus papa regelui? Pentru că te-ai botezat la ortodox, eu te-am blestemat. Îți ridic blestemul dacă nu poți să-i aduci pe români la catolici, măcar să introduci calendarul meu în biserica lor. Și sigur că a forțat nota, puterea politică și a primit calendarul. Dar nu era o necesitate, deci nu era nevoie. Rușii, sârbii, Sfântul Munte Atos, Ierusalimul, care sunt tot peste vei cum ținem noi, de ce n-au fost forțați să schimbe calendarul? L-au schimbat numai noi, bulgarii au schimbat în 68 și grecii. Deci bisericile care au popor ortodox, acestea sunt bisericile care au schimbat. În restul n-au schimbat nicio țară. Rusia, cât este din mare, Ucraina și Rusia, n-au schimbat, păstrează încă vechiul calendar. Și dacă era un adevăr, trebuie să știți un lucru, că mulți o să vină, sau poate o veni până și până acum, să vă mintă. Dacă era un adevăr în această schimbare, noi am avut preoți înțelepți, Sfântul Glicher era un om cu frică de Dumnezeu și cu înțelepciune dumnezeiască. El nu s-ar fi împotrivit. Chiar astăzi, în povestea eu, eram deacon, slujeam odată la mănăstiri, într-o sâmbătă, și la vecerni el vine lângă mine în Sfântul Altar și îmi spune, zice, dar era sâmbătă și duminică era Sfântul Ilie nou. La noi era Sfântul Toma din Maleu, pe 7 iulie. Mai zice, eram în baltă, la Răchitoasa. Și zice, era Sfântul Ilie nou. Și zice, mai eram cu un preot acolo. El spunea că e sărbătoare, că e bine atunci. Eu spuneam că nu-i bine, că este după 13 zile. Dar și m-am rugat Sfântului Ilie, Sfinte Ilie, dacă mâine e ziua ta, arată-mi ca să știu și eu. Și s-a rugat Sfântul, toată noaptea și-a adormit și-a venit la dânsul, doi bărbați au venit. Asta este scris și în viața Sfântului. Și zice, unul a venit și mi-a adus o pâine și unul nu mi-a adus nimic. Și cel care i-a adus pâine întreabă pe cel de-a tot ce nu i-a adus nimica. Zice, eu o să-i aduc când o să fie ziua mea. Și le întreabă acela care a spus că nu e ziua lui atunci, dar tu cine ești? Și eu sunt Toma din Maleu. Deci a doua zi era Toma din Maleu, deci noaptea imediat următoare. Și de asta Sfântul s-a încredințat prin descoperirile care le-a avut, că într-adevăr împotrivire care au avut-o și binecuvântarea de la Patriarhul Damianus de la Ierusalim, că este adevărul adevărat, credința păstrată de la străbuni. Știți, noi am fost la Ierusalim, eu am fost din mila Domnului de 5 ori. Însă am avut fericirea și ocazia să ajung la Patriarhul Deodor să luăm binecuvântare de la dânsul. Am avut translator și am vorbit cu dânsul, am spus, mergeți în țara voastră, păstrați credința ortodoxă așa cum ați primit-o de la Sfinții Părinți. Că deci noi la Ierusalim niciodată nu vom schimba. Deci iată-i veți credincioși cuvintele Patriarhului. Și ne-au binecuvântat, eram cu preasfințitul Ghenadi și cu părintele Teofilac, pe care îl cunoașteți. Eram cu dânsul și cu un nepot de-a mea, un inginer, care a făcut și fotografii. Și ne-a binecuvântat Patriarhul să venim în țară și păstrăm credința așa de la moșii strămoșii noștri. Cum am primit-o, nealterată și neschimbată. Și spuneam mai înainte că dacă ar fi fost o necesitate schimbarea calendarului, atunci ar fi schimbat și Paștele, că au încercat în 26 și în 29. S-a făcut mare turburare în țară, pentru că își făcea Paștele cum îl fac catolicii. și odată cu evreii și înaintea evreilor. Ceea ce este conform canonului 7 apostolic este dat anatemii. Cine servează odată cu evrei sau înaintea evreilor. Și dacă ar fi primit calendarul cu tot, cu schimbarea Paștelui, atunci făceau și înainte de evrei, făceau și cu evrei, făceau și cu ortodoxii, cum fac catolici. Anul ăsta a fost Paștel odată cu ortodoxii, la catolici. Anul trecut, acum 2 ani, a fost cu 5 săptămâni înaintea ortodoxilor. Și cu 3 săptămâni înaintea evreilor. Și atunci râd evreii de ei și spune, dacă noi nu l-am răstignit pe Hristos, cum a înviat la voi? Atunci așa a fost ordinea. Hristos a fost vineri răstignit. Evreii au avut Paștele sâmbătă, Hristos a înviat duminică după Paștele evraic. Se păstrează această ordine să fie totdeauna după Paștele evraic. Iar dacă lumina plină a lunii lui Marte, când evreii servează Paștele, ar cădea și Paștele creștinești să amână cu o duminică totdeauna. Este rânduiala Sfinților Apostoli. Ei au făcut un sinod de la anul 52. Și în canonul 7, această mărturie de adevăr este. Ca nu cumva să se facă Paștele mai înainte de evrei. Plus de asta, la sinodul 1 de la Nicheea s-a hotărât și după asta, în sinodul din Antiohia, că cine va îndrăzni să mai facă Paștele odată cu evrei sau înaintea lor să fie dat anatemi și despărțit de biserică și caterisit. Și iată că ei, dacă nu ar fi avut acest impediment, această piatră în față, ar fi schimbat și Paștele. Datorită acestui canon apostolic s-au întors înapoi. Și trebuie să știți, grecii și ceilalți biserici care au schimbat, n-au schimbat Paștele cum ne-au schimbat a noștri. Deci au schimbat numai sărbătorile celelalte în afară de Paște. Iar dacă ar fi fost această îndreptare, că vă repet încă o dată, dacă ar fi fost bun, atunci schimba și Paștele. Cum spunea odată Sfântul Glicherii, zice, putea să schimbi, dar să schimbi numai data. Deci nu mai este, dar la aceeași dată se facă. În loc de, cum se face Paștele la ruși, ce-l facem pe 7 ianuarie, pardon, Crăciunul. Facem Crăciunul pe 7 ianuarie. Deci în loc de 25 decembrie, spune 7 ianuarie. Și asta nu era o greșeală. Schimba data numai, dar rămânea la data respectivii sărbători, deci nu se schimba sărbătorile. Schimba numai data lunii, aceea nu era o problemă. Dar zice ei, nu, eu vreau să schimbe, să zic tot 25 decembrie, să schimbe și să facă, și după cum știți, că toate sărbătorile care sunt în legătură cu Paștele, pentru că ei fac Paștele odată cu noi, deci le fac odată cu noi. Ele de la Duminica Mare iară să schimbă, să îndepărtează. Dar, mă rog, asta este treaba lor, vor răspunde cei care au făcut înaintea lui Dumnezeu. Noi să ne păstrăm credința strămoșească, așa după cum am moștenit-o de la strămoșii, de la părinții și strămoșii noștri, și de la Sfinții Părinți. Să o păstrăm în continuare. Cinste de la Dumnezeu să aveți pentru dragostea care ați avut-o, nu numai pentru că ați venit la Sfânta Liturghie astăzi, dar pentru că ați păstrat credința a părinților noștri, de începând de la Sfinții Apostoli, cu părinții apostolici și cu ceilalți mari Sfinți Părinți care și-au dat viața pentru a păstra adevărul și tradiția bisericii. Pentru asta și Dumnezeu, ați văzut că nu vă lăsați fără biserici în Delta aici, este și la Părintele Dionis, este la Ciotalchiui dincolo, este aici, mai este într-un loc. Deci iată, Dumnezeu a venit cu darul Lui aici știind că ați păstrat credința și ați trecut prin greutăți. Prin păstrarea credinței, pentru asta Dumnezeu a spus, să le fac la acești oameni care au căutat drumul meu și calea mea, să le fac casă de rugăciuni, să le fac biserică, unde să aibă, unde să se ducă, să se adapte din izvorul cel curat al credinței cei sfinte a părinților noștri. Pentru asta, iubiți credincioși, eu mulțumesc tuturor autorităților locale, domnului primar, domnului șef de posilor, alți care au încuvințat și au fost cu inimă bună pentru acest loc, dumneavoastră tuturor care v-ați ostenit, părinților care se osteniesc aici, să vă dea Dumnezeu plată cerească, Sfântul Ilie să fie rugător pentru noi înaintea lui Dumnezeu și El cu darul și putere care au avut-o atunci pe pământ și acum unde este înălțat ca spre cer, cum spun Sfinții Părinți, și din loc unde este să roage pe Mântuitorul, să ne dea iertare de păcate, să ne împlinească dorințele și de toate cele ce avem nevoie sufletește și trupește. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin.